Kristiansen som går opp på høyresiden, og han gir over der, inn mot midten, inn der Thoresen. Thoresen klar, han forskiller seg forbi en mann, forbi to mann, og ut I vingen, og han sitter videre mål, og Arnesen får den på hodet, og det I mål, fantastisk! Var det all right, tror du? Ja, det var ikke så verst. Vi skal få høre fra oss I neste uke om jobben blir deres. Ja, takk skal du ha, takk skal du ha. Ja. Kan vi få inn neste? Ja, det meg. Navn? Arne Hansen. Ja, vær så god. Takk. Og vi nå direkte inne I tredje omgang. Vi må bare rappe til en dramaster. Takk. Ikke ring oss. Vi ringer dem. Kan vi få inn neste? Ja, det meg. Navn? Øyvind Jonsen. Takk.